पंचदशी नाटक जी प्रकरण का 5-6-7 नंबर का श्लोक निकालो। अविचार कृतो बंधो विचारी न निवर्तते तस्मा जीव परात्मानौ सर्वदैव विचारयेत्। अमित्यभिमन्ताय कर्तासौ तस्य साधनम् मनः तस्य क्रिये अन्तर बहिर्वृत्ति क्रमोच्छिते अंतर्मुखा अहमित्तेषा वृत्ति कर्ता मुलिखे अलिखेत वृत्ति कर्तारम् उलिखे उल्लिखेत बहिर्मुखे इदम् इत्येषा बाह्यं वस्त्वेद वस्तु इदम् उल्लिखेत। तो ये प्रसंग चल रहा था। तद् ब्रह्माहम् इति ज्ञात्वा सर्वबन्धैः प्रमुच्यते, अर्थात उस ब्रह्म तत्व को अर्थात आत्मा को ब्रह्म के रूप में जानने से बंध की निवृत्ति होती है। इस प्रकार से श्रुतियों ने कहा है, अर्थात बंध निवृत्ति ही मोक्ष है, ऐसा श्रुतियों का कहना है। यही मोक्ष का स्वरूप बताया और वही ज्ञान का फल है। परंतु आपने ये भी बता दिया कि स्वयं अवशेष अर्थात स्वयं अवशेष रहता है। तो ये प्रश्न होता है कि आत्मा विशेष रूप से रहता है तो ज्ञान का फल ये भी हो गया। बंध निवृत्ति तो श्रुति ने बताई है, परंतु आपने भी अपने बंध निवृत्ति पूर्वक परमात्मा अवशेष बताया है। तो क्या परमात्मा अवशिष्ट रहना ये भी ज्ञान का फल है? यदि ये ज्ञान का फल हो गया तो फिर द्वैत की ही सिद्धि हो गई। तो अद्वयानंद जो आत्मा को परमात्मा को जो कहा है ये तुम्हारा सिद्ध नहीं हो सकता है। इस प्रकार से जो शंका की थी उस शंका का निवारण इस श्लोक के द्वारा कह दिया कि अद्वयानंद रूपस्य सद्वयत्वम च दुखिता, अर्थात जो अद्वै आनंद रूप जो है कौन परमात्मा, अद्वै आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है या आत्मा है, उस आत्मा में जो द्वैत है और जो दुख रूप जो संसार है। द्वैत का मतलब मैं और तू, इस प्रकार से जो द्वैत है ये द्वैत ही क्या है, भ्रम है। बंध क्या है तो ये भ्रम ही बंध है, अर्थात मैं जानने वाला और जाना जाने वाला या मैं ज्ञान के द्वारा द्वैत को या भेद को निवृत्त करने वाला, तो एक दूसरा हो गया और एक मैं हो गया। तो ये जो द्वैत है जो भास रहा है, अब ये क्यों भास रहा है, वास्तविक बंध है या नहीं है? ये बंध वास्तविक तो नहीं है, परंतु ये भ्रांति हो गई है, भ्रम हो गया है। तो ये भ्रम की निवृत्ति ही मोक्ष है। जो द्वैत है वो द्वैत और कोई वस्तु नहीं है, ना द्वैत कभी बना हुआ है। द्वैत जो भासता है, बंध और मोक्ष रूप जो द्वैत है, ये द्वैत भ्रम के कारण भासता है। इसलिए उस भ्रम की निवृत्ति के लिए ये बताया जा रहा है कि बंध क्या है, तो केवल ये भ्रम मात्र है, और दुख क्या है, तो जन्म मृत्यु का, जन्म दुखम, जरा दुखम, व्याधि दुखम, पुनः पुनः संसार सागरो महादुखम। तो ये संसार ही दुख है, बंध है इसलिए दुख है, बंध नहीं है तो दुख भी नहीं है। दुख का कारण है बंध, और बंध का कारण है भ्रम, और भ्रम का कारण क्या है, अज्ञान। तो आप ये बताओ कि अज्ञान की निवृत्ति किससे होगी? बिना ज्ञान की होगी क्या? बिना ज्ञान की नहीं होगी। ज्ञान ज्ञान से भ्रम दूर हो जाएगा तो फिर ज्ञान कहा जाएगा? ज्ञान ही तो अवशेष रहेगा कि नहीं रहेगा? और हम ज्ञान को ही क्या कहते हैं, आत्मा कहते हैं, ज्ञान को ही हम ब्रह्म कहते हैं, ज्ञान को ही हम ईश्वर कहते हैं। तो ये जो अद्वैतवादी का जो कहना है, ये कोई विरुद्ध नहीं आता है। जो ज्ञान का फल अवशेष बताया, ये अद्वैतवादियों को कहना युक्त नहीं है। इस प्रकार से जो शंका की थी, इस शंका का निवारण इस श्लोक के द्वारा किया गया है। और मोक्ष क्या है, बंध की या अर्थात भ्रम की निवृत्ति, अर्थात द्वैत की और संसार के जो दुख है उस दुख की निवृत्ति ही मोक्ष है। और मोक्ष कब होगा, ज्ञान होगा तब। ये जो साधन रूप जो ज्ञान है, अर्थात श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा जो मुमुक्षु ज्ञान को प्राप्त करता है, अर्थात आत्माकाराकारित वृत्ति या ब्रह्माकाराकारित वृत्ति करता है, ये वृत्ति क्या होती है? ये वृत्ति केवल भ्रम को दूर करती है। वृत्ति का कार्य है भ्रम को दूर करना। वृत्ति का कार्य किसी को उत्पन्न करना नहीं है। क्या जो ब्रह्माकाराकारित वृत्ति या आत्माकाराकारित वृत्ति, ये वृत्ति केवल बंध को निवृत्त करती है, अर्थात भ्रम को दूर करती है, और भ्रम को दूर करके ये अपने आप ही शांत होती है। तो शांत कहाँ होगी, अपने ही स्वरूप में ना, क्योंकि अपने ही स्वरूप से, अपने ही स्वरूपाकार वृत्ति है। श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा जो आपने निर्माण की है, वो अपने ही आत्माकार की वृत्ति है। उस वृत्ति ने भ्रम को दूर कर दिया, और दूर करके वृत्ति भी किसमें शांत होगी, अपने में ही शांत होगी। तो अपने में ही शांत होगी, तो इसी का नाम अवस्थिति कहा गया है, आत्मस्थिति कहा गया है। तो यही कह रहे हैं कि यही क्या है, मोक्ष है। जो स्थिति है स्वरूपेन स्थिति, अर्थात स्वरूप में स्थित होना, इसी को ही शास्त्र ने मोक्ष कहा है। तो इस प्रकार से ऊपर जो बताया, अब इस पर फिर शंका करते हैं कि मोक्ष, ये मोक्ष की सिद्धि तो कर्म के द्वारा भी होती है, क्योंकि भगवान ने गीता के अंदर कहा है, कर्मण्येव संसिद्धि मास्तिता जनकादय, अर्थात कर्म के द्वारा ही, कर्म अकर्मणा एव संसिद्धि जनकादय, अर्थात जनक आदि कई राजा है, समझ। तो कई राजाओं ने कर्म के द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त किया। वो सिद्धि का अर्थ पूर्व पक्ष वाला मोक्ष सिद्धि कहता है। मोक्ष की सिद्धि तो कर्म के द्वारा भी होती है, ऐसे भगवान ने गीता के अंदर बता दिया, कर्मण्येव संसिद्धि। तो जब मोक्ष के द्वारा, कर्म के द्वारा मोक्ष की सिद्धि होती है, तो फिर ज्ञान की जरूरत क्या ज्ञान की जरूरत क्या, अर्थात ये ज्ञानाकार वृत्ति की बात कर रहा है, अर्थात श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा जो आत्माकाराकारित वृत्ति, इस वृत्ति की क्या जरूरत, जब कर्म के द्वारा ही सिद्धि होती है तो इसकी आवश्यकता क्या। तो मोक्ष का साधन तो कर्म ही हो सकता है। इस प्रकार से जो पूर्व पक्ष वाले ने जो शंका की है, उस शंका का निवारण करने के लिए इस श्लोक में कहा है, क्या अविचार कृतो बंधः विचारेण निवर्तते तस्मा जीव परात्मानौ सर्वदैव विचारेत। अविचार कृतः बंधः विचारेण निवर्तते, अविचार कृत अर्थात जो बंध है वो अविचार कृत है, अर्थात आपने विचार नहीं किया है, इसलिए न विचार अविचार, न विवेक अविवेक, अर्थात यहां जो अकार है वो नए समाज का है, मतलब आपने विचार किया ही नहीं। कौन सा विचार, सत क्या है और असत क्या है, या जीव क्या है और आत्मा क्या है, जगत क्या है ब्रह्म क्या है, इसके विचार को ही शास्त्र विचार कहता है। क्या इसके अलावा जो भी आप विचार करते हो वो सब अविचार है, क्या ये सब अविचार कहा जाता है। और यही दो वस्तु का विचार नहीं करता है मनुष्य, ये विचार नहीं करता है कि मैं कौन हूं या परमात्मा कौन है, ये विचार नहीं करता है। इसके अलावा अन्य हम विचार करते हैं, तो ये अविचार क्या करता है, आपको मुक्त नहीं करता है, बंध ही निर्माण करता है। क्या जीव और परमात्मा का विचार को छोड़ करके अन्य जो भी विचार है वो विचार बंध ही निर्माण करने वाला है, आपके अंदर अनेक प्रकार की भ्रांति ही निर्माण करने वाला है, अपने आपके अंदर अनेक प्रकार के दुख ही निर्माण करने वाला है। तो ये जो बंध हुआ, ये बंध कैसा है, तो अविचारकृत, अर्थात जीव और परमात्मा का विचार नहीं किया, जगत और ब्रह्म का विचार नहीं किया, इसलिए ये बंध है, भ्रांति हो गई है। जो अविवेकी होता है उसी को ही भ्रांति होती है, ज्ञान तो है परंतु अज्ञान, विशेष अज्ञान है। अपना ज्ञान तो है परंतु विशेष अज्ञान है, इसलिए विचार की जरूरत है। मैं हूं ये तो सभी जानते हैं, परंतु मैं ब्रह्म हूं, सतचित आनंद हूं, ये जानते हो क्या? नहीं जानते। तो ये विशेष अज्ञान है। सामान्य ज्ञान और विशेष अज्ञान जहां होता है वह भ्रांति होती है। सामान्य प्रकाश और विशेष अंधकार, ये दोनों जब एकत्र हो जाते हैं तब वहां वस्तु पर भ्रांति निर्माण होती है। ऐसी ही ये हमारा अपना सामान्य ज्ञान सभी जीवों को है, परंतु विशेष अज्ञान है। मैं हूं ये सामान्य ज्ञान तो है, परंतु मैं क्या हूं ये निश्चय नहीं है। ये निश्चय न होना विशेष अज्ञान है, तो ऐसे में भ्रांति होगी, और भ्रांति होने के कारण आप अपने को जन्मने वाला मरने वाला सुखी दुखी आदि मानने लगे, भ्रम निर्माण हो गया, ये भ्रांति है। और इसी में ही आप क्या हो गए? बन गए। बंधन और कोई वस्तु नहीं है, केवल भ्रांति ही बंधन है। भ्रम दूर हो गया तो अबंधन मुक्त हो गए, अभय हो गए। तो इसलिए यहां कह रहे हैं कि जो बंध है, ये बंध कोई वस्तु, कोई तत्व, कोई पदार्थ ऐसा नहीं है, ये अविचार कृत है। क्यों है? तो अविचार कृत, अर्थात आपने श्रुति श्रवण न करके सत्संग न करके आपने विचार कभी किया नहीं। ये विचार केवल सत्शास्त्र का श्रवण करने से ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इसलिए अविचार कृत बंध हो। अब उस बंध का निवारण कैसा होगा? तो विचारे न निवर्तते। उसका उत्तर दे दिया कि विचार से ही निवृत्त होगा। जो अविचार कृत जो होता है वो विचार से ही उसकी निवृत्ति होती है, दूसरा कोई साधन नहीं। अर्थात अज्ञान ही बंधन हो गया तो उस अज्ञान रूप बंध की निवृत्ति ज्ञान के बिना नहीं होगा। विचार रूप ज्ञान, अविचार रूप बंध, तो अविचार का अर्थ ही होता है अज्ञान रूप बंध, और विचार का ही अर्थ होता है ज्ञान रूप निवृत्ति साधन। तो कह रहे हैं कि विचारे न निवर्तते, विचार के द्वारा ही निवृत्त होगा। इसलिए विचार करना आवश्यक है, अर्थात श्रवण मनन निदिध्यासन करके आत्मा काराकारित वृत्ति उत्पन्न करना, इसका नाम विचार है, अर्थात ज्ञान। विचार रूप जो ज्ञान है, विचार रूप ज्ञान के द्वारा ही उसकी निवृत्ति होगी। तस्मात् जीव परमात्मानो, इसीलिए जीव क्या है और परमात्मा क्या है। तस्मात्, इसलिए जीव परमात्मानो, अर्थात जीव और परमात्मा, जीव क्या है और परमात्मा क्या है, ये दो वस्तु का विचार करना चाहिए। जीव सत है कि असत है, परमात्मा सत है कि असत है, इस प्रकार से आपको विचार करना पड़ेगा। तो सर्वदा एव विचारेत, अर्थात हमेशा ही ये चिंतन करे, विचार करे। मैं जो अपने को जो जीव रूप मान रहा हूं, क्या वास्तविक मैं जीव हूं या नहीं हूं? मैं जिसको अपने से भिन्न परमात्मा को मान रहा हूं, वास्तविक वो परमात्मा क्या है? तो इस चीज का विचार ही विचार कहा जाता है। इसके अलावा हम अन्य जो विचार करते हैं वो अविवेक का विचार है, अविवेक पूर्वक विचार है। विचार है परंतु अविवेक पूर्वक है, उसके अंदर पृथक्करण करने की शक्ति नहीं होती है, अविवेक पूर्वक जो विचार होता है ना, हम जो देह का विचार करते हैं, खाने पीने का विचार करते हैं, जाने आने का विचार करते हैं, बोलने चलने का विचार करते हैं आदि आदि, जो हम सुबह से शाम तक विचार करते रहते हैं, तो ये विचार कैसे हैं? अविवेक रूप विचार है। अविवेक में भी विचार होता है, समझेंगे कि इस विचार से पृथक्करण करने का सामर्थ्य नहीं होता है। जो अज्ञान रूप विचार होता है, उस अज्ञान रूप विचार को शास्त्र जड़ विचार कहता है। क्या कहता है? जड़ विचार। और जड़ वस्तु दूसरे वस्तु का भेदन नहीं कर सकती है। जो अपना ही भेदन नहीं कर सकती है तो दूसरे वस्तु का भेदन कैसा करेगी? ये जड़ विचार है, जड़ विचार। और जड़ विचार अपना भेदन करने के लिए समर्थ नहीं होता है। इसलिए ये विचार बंध से तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता है, ना ये विचार तुम्हें अपने स्वरूप में स्थित कर सकता है, अर्थात ना ये बंध के निवृत्ति का साधन बन सकता है, ना मोक्ष का साधन बन सकता है। इसलिए विचार कैसा हो, विचार के अंदर जड़ता नहीं होना चाहिए, विचार के अंदर चेतनता होगी, चेतनता होना चाहिए। इसलिए जीव और परमात्मा, ये दो वस्तु का विचार करोगे तो इस विचार में चेतनता आती है, और वो चेतनता ही विद्यते हृदय ग्रंथी। क्या? विद्यते हृदय ग्रंथी, छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। उस परावर अर्थात ब्रह्म विचार, आत्म विचार, ये विचार करते हैं तो इस विचार के अंदर चेतनता होती है। ये चेतनता हमारे हृदय की जो ग्रंथिया है, चिज्जड़ ग्रंथि जीव भाव की, ये जीव भाव गांठ है, गांठ क्या है? जीव भाव की गांठ पड़ी हुई है। जीव कोई वस्तु नहीं है, चेतन आत्मा और जड़ माया अविद्या। ये अविद्या और आत्मा इन दोनों की गांठ बन गई, और उस गांठ का नाम जीव हो गया। तो ये चित जड़ ग्रंथि जो हृदय के अंदर है, ये ग्रंथि का भेदन होता है। कौन से? चेतन विचार के द्वारा। ये इसलिए तो ये चेतन अर्थात शास्त्र चिंतन करने से उस चिंतन के अंदर चित शक्ति का प्रवेश होता है, अर्थात ज्ञान का प्रवेश होता है। और वो ज्ञान ये जो भ्रांति है, इस भ्रांति को निवृत्त करता है। तो इसलिए कह रहे कि तस्मा जीव परमात्मानो, जीव और परमात्मा, इसका हमेशा ही क्या करना चाहिए? सर्वदा एव विचारेत, हमेशा अर्थात नित्य प्रतिरोज। अब इसमें टीका देखो, अविचारेति, अविचार क्या है? विचार प्राग भाव उपलक्षित अज्ञान कृतस्य बंधस्य। कहा कि ये बंध क्या है? तो विचार प्राग भाव उपलक्षित, अर्थात विचार उत्पन्न होने के पहले जो अज्ञान है। क्या? विचार उत्पन्न होने के पहले जो अज्ञान है, उस अज्ञान कृत जो भ्रम है, ये भ्रम ही क्या है? अज्ञान ने क्या किया? अज्ञान ने तुम्हें बांधा नहीं है, अज्ञान ने तुम्हें बांधा नहीं है, अज्ञान ने भ्रम निर्माण किया। अज्ञान क्या करता है? भ्रम निर्माण करता है, भ्रांति निर्माण करता है। और वो भ्रांति जब जीव अंदर आ जाती है, भ्रांति जब होती है, तब वो अपने को सुखी दुखी मानने लगता है, बंधा हुआ मानने लगता है। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से अज्ञान कृतस्य बंधस्य, ये अज्ञान कृत अर्थात विचार उत्पन्न होने के पहले, विचार उत्पन्न कब होता है, ये जो स्वाध्याय है श्रुति का, श्रुतियों का श्रवण, श्रुतियों का चिंतन मनन, ये श्रवण और मनन करने से आपके अंदर सद विचार की जागृति होगी, अन्यथा नहीं। या कथा हजार साल सुनते रहो, पुण्य जरूर होगा, लोकांतरों की प्राप्ति जरूर मिलेगी, या भौतिक वस्तुओं की साधन संपन्नता जरूर आएगी, परंतु सद्विवेक की उत्पत्ति नहीं होगी। बिनु राम कृपा विमल विवेक न होई, बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। तुलसी ने क्या कहा? बिनु सत्संग विमल विवेक न होई। क्या? विमल विवेक, शुद्ध विवेक। शुद्ध विवेक किसका है? परमात्मा का। अर्थात ये बिना सत्संग के होगा क्या? सत्संग केवल स्वाध्याय ही होता है। दरअसल क्या है? सत्संग जो है वो स्वाध्याय ही होता है। प्रवचन भी सत्संग है, परंतु प्रवचन, क्योंकि प्रवचन के द्वारा ब्रह्म का, अर्थात प्रवचन व्यापकता में ले जाने वाला होता है, और व्यापकता में जाना तुम्हारा बड़ा कठिन हो। स्वाध्याय जो नहीं करता है वो प्रवचन नहीं समझ सकता है, ये भी ध्यान रखो। इसलिए हमारे इसमें ये परंपरा है कि पहले स्वाध्याय और उसके बाद प्रवचन। जो स्वाध्याय में जो तुमने आत्मा को जाना है, उस आत्मा को ब्रह्म के रूप से कैसा जानोगे, उसका साधन है प्रवचन। प्रवचन भर का कथा नहीं, ये ध्यान रखो। प्रवचन का अर्थ होता है प्रकृष्ट वचनम प्रवचनम, जो श्रेष्ठ वचन है। श्रेष्ठ वचन केवल एक ही है कि जो परमात्मा के असली स्वरूप को प्रतिपादन करता है, जिन शब्दों के द्वारा परब्रह्म परमात्मा का व्यापक तत्व का जो प्रतिपादन कर रहा है, उन वाक्य का जो उच्चारण करना, जो बताना है, वो प्रवचन है, वो प्रकृष्ट वचन है। और स्वाध्याय है कि आत्मा का, आत्मा क्या है इसको समझाना और इसको समझना। जो आत्मा को नहीं समझेगा वो परमात्मा को क्या समझेगा? परमात्मा को नहीं समझ सकता, शक्य नहीं। इसलिए कहा है कि सर्वदा एव विचारेत, तो कह रहे हैं कि जो अज्ञान कृत बंध है वह न विचार जन्य ज्ञानात अन्यतो निवृत्ति उपपद्यते। तो ये जो अज्ञान कृत जो बंध है, उस अज्ञान कृत बंध की निवृत्ति कैसी होगी? जो अविचार कृत अज्ञान है, अज्ञान क्या है? तो अविचार कृत अर्थात विचार नहीं किया, इसलिए अज्ञान है। अज्ञान क्यों है? अज्ञानी क्यों है आप? तो कभी विचार ही नहीं किया, इसलिए। तो जो अविचार कृत जो बंध है, उस अविचार कृत बंध की निवृत्ति भी विचार कृत ज्ञान से ही होगी, क्योंकि अविचार कृत अज्ञान है। इसलिए विचार कृत ज्ञान ही उसके निवृत्ति का उपाय है। इसलिए यहां कहा है कि विचार जन्य ज्ञानात्, विचार जन्य ज्ञान के अलावा अन्यतः निवृत्ति न उपपद्यते, ये ऊपर जो बताया ना न बंधस्य न, उसके बाद जो न बता दिया वह यहां लगेगा, वह उपपत्ति ही निवृत्ति ही न उपपत्ते, कहा कि उसके बिना उसकी अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, और अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी तो बंध की भी निवृत्ति नहीं होगी। उदावृत स्मृतौ च, जो आपने जो संसिद्धि के लिए उदाहरण दिया है, कहा कि संसिद्धि शब्देन चित्त शुद्ध शुद्धि एव अभिधीयते न मोक्ष इति, जो आपने शंका की थी कि कर्मन्नैव संसिद्धि अर्थात कर्म के द्वारा ही संसिद्धि जो तुमने बताई थी, उस संसिद्धि का अर्थ मोक्ष नहीं है, चित्त शुद्धि है। संसिद्धि का मतलब चित्त शुद्धि, सम्यक शुद्धि ही। तो शुद्धि किसी होगी जो मलिन होगा, क्या शुद्धि किसकी होती है, जो मलिन होता है उसकी ही शुद्धि होगी, जो मलिन ही नहीं है तो उसकी शुद्धि होगी क्या। वास्तविक तो मोक्ष है ही नहीं, तो मोक्ष की शुद्धि क्या होगी, मोक्ष की शुद्धि क्या होगी, और स्वरूप अवस्थिति का नाम ही मोक्ष है, मोक्ष कोई वस्तु नहीं है, स्वरूप से अच्युत होना भ्रम और स्वरूप में अवस्थित होना सिद्धि। यह सिद्धि का अर्थ है चित्त शुद्धि, अंतकरण की शुद्धि, कर्म के द्वारा ही होगी। कौन सा कर्म, ज्ञानात्मक कर्म, क्या ये जो आप श्रवण कर रहे हैं ना, ये श्रवण रूप कर्म क्या करता है, आपके चित्त को शुद्ध करता है। मनन रूप कर्म क्या करता है, तो आपके अंतकरण में जो विक्षेप है उस विक्षेप को दूर करता है, और उसमें आरूढ़ होने का आप सतत प्रयत्न करेंगे, अर्थात निधिध्यासन क्या करता है, तो तुम्हारे अज्ञान को आवरण को नष्ट करता है। ये श्रवण मनन निधिध्यासन रूप कर्म ही तुम्हारे चित्त को शुद्ध करेगा, और यज्ञादि कर्म ये भी कर्म है, परंतु ये क्या करेंगे, ये आपके अंदर पुण्य निर्माण करेंगे, सात्विकता लाएंगे, सत्व गुण की आपके अंदर में वृद्धि होगी, क्या सत्व गुण की वृद्धि होगी, और सत्व गुण की वृद्धि होते होते होते होते फिर आप वो सत्व गुण के कारण श्रवण मनन निधिध्यासनादि कर्म में लगोगे, वो इसका साधन है, ध्यान रखो। किसका साधन है, यज्ञादि कर्म जो है वो साक्षात चित्त शुद्धि का साधन नहीं है, वो सात्विक तुम्हें बना देगा, तुम्हारे अंदर सत्व गुण की वृद्धि करेगी करेगा, और वो सत्व गुण की वृद्धि आपको आत्म श्रवण में परमात्म श्रवण में लगेगा। वही परमात्मा का श्रवण कर सकता, आत्मा का श्रवण कर सकता, अर्थात वेदांत का श्रवण कर सकता है, और ये वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन ये आपके अंतकरण को शुद्ध करेगा, चित्त को शुद्ध करेगा, और शुद्ध चित्त ही चित्त में ही आत्मा का साक्षात अनुभव होगा। ये श्रवण मनन निधिध्यासन दो काम करता है, एक तो अंतकरण को अत्यंत शुद्ध करता है, मतलब थोड़ा भी उसके अंदर आवरण अज्ञान नाम का दोष नहीं रहने देता है, और दूसरा आत्मा काराकारित वृत्ति बना देता है, अर्थात व्यापक वृत्ति बना देता है, उसका अंतकरण परिच्छिन्न वाला नहीं रहता, जीव भाव वाला, दिए भाव वाला, कर्म धर्म भाव वाला, कर्ता भोक्ता भाव वाला नहीं रहता है, वो सब समाप्त होती, सीमा समाप्त और व्यापक बन जाता है। अतः इस प्रकार से सर्वदा ये विचार जो कहा है कि यही एक इसका साधन है और ये चित्त शुद्धि का ही साधन है कर्म, न मोक्ष इति भाव है, यही उसका क्या है भाव है। विचारे न बंध निवृत्तिया निवृत्ति उक्ता कम किम विषय न विचारे न इत्यताह, विचार से ही बंध की निवृत्ति बताई है। उक्ता अर्थात कहा है, बंध की निवृत्ति अर्थात भ्रम की निवृत्ति विचार कृत जो ज्ञान है उस ज्ञान के द्वारा ही होगी, अन्यथा दूसरा कोई साधन नहीं है। किम विषयेन विचारेन इत्यतः, किस विषय का विचार करना चाहिए, क्या विचार करने के लिए तो विषय चाहिए कि नहीं, तो किस विषय का विचार करना चाहिए। तस्मात इसलिए कहा है कि तत्व साक्षात्कार पर्यंतम सर्वदा विचारम कुर्यात, इसलिए कहा है कि जब तक तत्व साक्षात्कार नहीं होता है तब तक विचार करते ही रहना चाहिए। तो किसका विचार करना चाहिए, तो इसलिए यहां आगे के मंत्र में बताते हैं तत्र जीव स्वरूपम तावन निरूपयति, इसलिए किसका विचार करना चाहिए, तो जीव का, पहले जीव का विचार करो बाद परमात्मा का विचार करो। पहले तुम अपने को तो जानो, अपने को जानना बिना जाने परमात्मा को तुम कैसा जानोगे, अपने को बिना जाने तुम परमात्मा को कैसा जानोगे, तुम परमात्मा को नहीं जान सकते। इसलिए शास्त्र कहता है कि पहला अपना विचार करो, मैं कौन हूं। तो उसी बात को यहां बता रहे हैं, जीव स्वरूपम तावन निरूपयति, इसलिए जीव के स्वरूप का यहां निरूपण करते हैं। क्या, किसका निरूपण किसके लिए करते हैं, विचार के लिए, विचार के लिए। जीव क्या है इसका विचार कैसा करोगे आप, तो वो विचार करने के लिए भी तो तुम्हें साधन चाहिए कि नहीं है। ठीक है, जीव तो विषय हो गया विचार का, परंतु विचार कैसा करोगे, विचार के लिए भी तो साधन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उसका साधन बताते हैं। क्या, अहम इत्यभिमंता यह कर्तासौ तस्य साधनम मनः तस्य क्रिये अंतर बहिः वृत्तिः क्रम उत्थिते, कहा कि अहम इति अभिमंता यह का मतलब जो विचार करने वाला है, यह का मतलब जो का मतलब जो साधक है, जो मुमुक्षु है, जो विचार करने में प्रवृत्त हुआ है, ऐसा जो यह जीव है पहला क्या करता है, तो अहम इति अभिमंता, अहम मतलब मैं हूं, इति का मतलब इस प्रकार, अभिमंता अर्थात अभिमान करता है, मानता है अपने को, मैं हूं इस प्रकार से अपने को सत्तावान मान रहा है। कौन, जीव। पहला क्या मानता है, सुषुप्तावस्था में केवल आपको होनेपन का ही मान होता है। मैंने बताया था ना आपको, एक दिन बताया था ना, मान अभिमान और अहंकार ये तीन वस्तु है। तो मान कहां होता है, तो सुषुप्ति में होता, अर्थात अज्ञान में होता है। अर्थात अविद्या वृत्ति में सुसुप्त अवस्था में कौन सी वृत्ति होती है? अविद्या वृत्ति होती है। तो उसमें मान होता है, मान का अर्थ होता है नाप, नाप। मान का अर्थ क्या होता है? नाप। उस अज्ञान ने आपको नाप लिया और आप अपने को उतना ही मानने लगे। क्या? उसको अभिमन्ता कहते हैं। तो कह रहे हैं कि अहम इति अभिमन्ता, यह जो है अर्थात सुषुप्ति में इस प्रकार से अपने को मान वाला मानता है, अर्थात नपातुला मानता है, अर्थात परिच्छिन्न मानता है। अहम का मतलब क्या होता है? अहम का मतलब ही ये परिच्छिन्न कट गया, है ना? अहम का मतलब कट गया किससे? बाहर से, दूसरे से। मैं हूं कह रहा है, इसका मतलब दूसरे से तुम अलग हो गए कि नहीं हुए? दूसरे से तुम अलग हो गए, तो ये अलग होना मान है। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो अपने को मानता है अहम रूप से, और फिर तस्य असौ कर्ता साधनम, फिर उसका कर्ता, ये करने वाला साधन क्या है? ये तुम्हें अभिमन्ता मानने वाला, अहम अहम मानने वाला किससे मानते हो तुम? अहम अहम ये जो हो तुम्हें बोध करा रहा है, और उससे जो तुम मान रहे हो उसका कर्ता कौन? तस्य असौ कर्ता साधनम मन, इसका कर्ता जो है, इसका कर्ता अर्थात आपको बताने वाला, आपको मनवाने वाला कौन है? मन। ये मन उसका क्या है? साधन का अर्थ होता है करण, करण, करण का मतलब साधन। तो उसका साधन है मन। असौ कर्ता अर्थात इनका कर्ता, ये दोनों मिलकर के, अर्थात चैतन्य और अविद्या, इन दोनों मिलकर के कर्ता जो होता है संकल्प विविधक कर्ता। शंकराचार्य जी ने कहा कि एक संकल्प निर्माण होता है, और ये संकल्प ही क्या है? कर्ता है। और ये संकल्प ही, ये संकल्प को ही क्या कहता है, कहा जाता है? मन कहा जाता है। इसलिए संकल्प विकल्पात्मकम मन। तो ये मन का स्वरूप क्या है? संकल्प विकल्प। ये संकल्प विकल्प क्या है? ये दो प्रकार की वृत्तियां है, एक संकल्पात्मक वृत्ति और एक विकल्पात्मक वृत्ति। संकल्पात्मक वृत्ति को अंतर्मुखा वृत्ति कहा गया है, और विकल्पात्मक वृत्ति को बहिर्मुखा वृत्ति कहा गया है। क्या? ये दोनों भी मन है, मन की ये दो धाराएं हैं। इसलिए यह कह रहे हैं कि असौ तस्य कर्ता साधनम मन, तो उसका कर्ता अर्थात तुम्हें बनाने वाला जो है वो संकल्प रूप जो मन है, ये मन ही उसका साधन है। तस्य क्रिये अंतर बहिर्वृत्ति क्रमात् उत्थिते, कहा कि उसकी दो क्रिया है। तस्य क्रिये अर्थात उसकी दो क्रिया, कौन सी? अंतर्वृत्ति बहिर्वृत्ति, एक अंदर चलने वाली वृत्ति और एक बाहर जाने वाली वृत्ति, दो वृत्तियां है ये। क्रमात् उत्थिते अर्थात क्रम से ही उत्पन्न होती है। पहले ये अहम वृत्ति होगी और फिर बाहर की वृत्ति होगी, बहिर्मुखा, ये अंतर्मुखा वृत्ति अहम, और दीय रूपा वृत्ति बहिर्मुखा वृत्ति। पहले अहम होगी और फिर देहात्मक मैं मनुष्य हूं, तो ऐसा किसी के घर में जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हो, कहते कौन है? मैं हूं। और तू कौन भाई? हाँ मैं राम जी हूं। बात बताते हो कि नहीं? तो इस प्रकार से ये दो वृत्तियां उत्पन्न होती है, इसका जो ठिकाए कल करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।